tabletce. Suplement diety ProLiver plus Magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Przyspieszenie narodowego programu szczepień mimo opóźnień w dostawach szczepionek planuje rząd. Ogólnodostępna ma być rehabilitacja post-covidowa, zapowiada to minister zdrowia. Na audycję w wiosennej odsłonie od maja zaprasza Polskie Radio. W Polsce zostało wykonanych do tej pory 10 milionów 300 tysięcy szczepień. Rząd planuje, mimo opóźnień w dostawach, przyspieszenie narodowego programu szczepień. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że 4 maja ruszy rejestracja na szczepienia w zakładach pracy. Szczegóły zna Sylwia Białek. Minister Michał Dworczyk powiedział, że w ubiegłym tygodniu zaszczepionych zostało 1 400 tysięcy Polaków. W tym tygodniu rząd planuje wykonać o 200 tysięcy szczepień więcej. W tej chwili średnie tempo szczepienia dzienne jest na poziomie 200 tysięcy wykonywanych iniekcji. Minister poinformował, że 4 maja ruszy rejestracja na szczepienia w zakładach pracy. Warunkiem będzie zgromadzenie 300 osób, pracowników bądź pracowników i ich rodzin chcących się zaszczepić. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie te szczepienia się rozpoczną. Nie jesteśmy w stanie precyzyjnie powiedzieć, że zaczniemy szczepienia czy nawet pilotaż w zakładach pracy 15, 12 czy 20 maja. Musimy zaczekać, aż się unormuje sytuacja z dostawami do Polski. Problemy z dostawami szczepionek nie wpłyną na terminarz rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19. Minister powiedział, że w przypadku powtarzających się opóźnień w dostawach szczepionek mogą się nieco wydłużyć terminy oczekiwania na samo szczepienie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rehabilitacja post-covidowa będzie ogólnodostępna, zapowiada minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że do wzięcia udziału w rehabilitacji post-covidowej w uzdrowisku będzie uprawniało skierowanie od dowolnego lekarza. Wystarczy do tego tylko i wyłącznie skierowanie dowolnego lekarza, czy przy wypisie ze szpitala covidowego, czy u lokalnego lekarza opieki rodzinnej czy podstawowej opieki zdrowotnej. To wystarczy do tego, żeby udać się na rehabilitację właśnie w uzdrowiskach. Rok czasu od przechorowania, skierowanie i telefon bezpośrednio do ośrodka. A rehabilitacja będzie prowadzona w warunkach ambulatoryjnych, domowych, a także w uzdrowiskach. Na zasadzie wykorzystania uzdrowisk mamy już gotowe rozwiązanie. Mamy już szczegółowo opracowany razem z Krajową Izbą Fizjoterapeutów pewien plan rehabilitacyjny. Plan, którego celem każdorazowo będzie powrót do zdrowia. Bo tym największym, najczęściej występującym skutkiem COVID-u jest utrata wydolności oddechowej. Oczywiście katalog powikłań jest o wiele szerszy. Minister powiedział, że wszystkie uzdrowiska, które spełniają warunki, będą po zgłoszeniu do NFZ i wpisie na odpowiedni wykaz mogły prowadzić program rehabilitacji post-covidowej. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział, że w nowym roku szkolnym będą uruchomione kolejne klasy wojskowe. We wrześniu ruszy też program cyber.mil z klasą w 16 szkołach, które będą kształcić przyszłych specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa. Te klasy będą utworzone w 16 liceach w całej Polsce, przy czym zdecydowaliśmy o tym, żeby były to licea nie położone w stolicach, w centrach województw, tylko w mniejszych miejscowościach, dlatego że chcemy dać szansę wszystkim, nie tylko tym, którzy mieszkają w stolicach województw. Szef MON wręczył uczniom klas wojskowych certyfikaty potwierdzające ukończenie edukacji wojskowej. Przypomniał, że umożliwiają one uzyskanie dodatkowych punktów podczas rekrutacji na uczelnie wojskowe i odbycie skróconej służby przygotowawczej. Polskie Radio zaprasza na wiosenne audycje. W ofercie programowej publicznego nadawcy nie brakuje audycji kulturalnych, popularno-naukowych, sportowych i publicystycznych, w tym wielu nowości. Najmłodsza antena Polskie Radio Kierowców na wiosnę zaprasza słuchaczy do słuchania dobrej muzyki i najważniejszych informacji z polskich dróg, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Zaczyna się poranek audycją o nazwie Rozrusznik, potem o 11 antena wrzuca na wysokie obroty, potem na luz, a potem jest nocna zmiana, czyli właśnie ten program, który jest na żywo z kierowcami. Poza tym antena, no przede wszystkim to jest ewenement, co 15 minut serwisy informacyjne z polskich dróg. U innych nadawców to się nie zdarza, więc ta aktualizacja tego, co się dzieje na drogach, jest niezmiernie ważna. Polskiego Radia Kierowców można słuchać przez internet, darmową aplikację lub odbiornik DAB+. Szczegóły majowej programowej ramówki na polskieradio.pl i polskieradio24.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Napoli ciągle w grze o Ligę Mistrzów. Piłkarze Gennaro Gattuso pokonali 2-0 na wyjeździe Torino i awansowali na czwarte miejsce w tabeli Serie A. Godzinę po boisku w Turynie w trykocie Napoli biegał Piotr Zieliński. Od 20:45 trwa spotkanie w Rzymie. Lazio mierzy się z Milanem. Zmiany w Formule 1. Jest decyzja o wprowadzeniu wyścigów sprinterskich. Przed trzema imprezami Grand Prix jeszcze w tym sezonie zastąpią kwalifikacje. Będą rozgrywane na dystansie 100 km. Kierowcy z pierwszych trzech miejsc dostaną dodatkowe punkty do klasyfikacji Mistrzostw Świata. Odpowiednio 3, 2 i 1. Na tę chwilę nie wiadomo, które tegoroczne imprezy zostaną poprzedzone rzeczonymi wyścigami. Plotkuje się, że wydarzy się to na torach Silverstone i Monza. Po raz trzeci ma to mieć miejsce poza Europą. Na starym kontynencie w Rimini we Włoszech od 28 maja przez bity miesiąc będą rywalizować siatkarze w Lidze Narodów. W pandemicznych realiach podróżowanie z kraju do kraju i z kontynentu na kontynent jest wykluczone i impreza odbędzie się w jednym miejscu. Właśnie wycofali się z niej Chińczycy, ich miejsce zajmą Holendrzy. Z kolei nasi siatkarze, ale i siatkarki znaleźli się w pierwszej turze sportowców, którzy zostali zaszczepieni na COVID-19. Oprócz nich dziś na Stadionie Narodowym bezpieczniej poczuli się także kolarze torowi. Oni także przyjęli dziś szczepionki. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny. Nad ranem od minus 5 stopni na południu do 3 nad morzem. Wieczorem i w nocy pochmurno, możliwe są rozpogodzenia. Miejscami deszcz lub deszcze ze śniegiem albo opady krupy śnieżnej. W górach natomiast śnieg. Na wschodzie i północy mogą jeszcze pojawiać się burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za jedyne 1699. Pralko suszarka parowa LG. Teraz za jedyne 1980. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszam. Muzyka z Trójką. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś na początek chciałbym Państwu zaproponować Grzesia Nagórskiego. To nasz fantastyczny muzyk, który z puzonu zrobił wspaniały instrument i potrafi na nim, nawiasem mówiąc, wygrać więcej niż inni wygrywają na flecie. Jego płyty zawsze są perfekcyjne, dobrze przemyślane. Nie ma ich wiele, ale za to właśnie Tutaj ilość przechodzi w jakość. No i chciałbym zaproponować nie jedno, a dwa nagranka. Dwa nagranka, które, proszę zwrócić uwagę, różnią się bardzo mocno w czasie i różnią się bardzo mocno w brzmieniu, na co polecam wam tę uwagę skierować. Pierwsza płyta to już jest w zasadzie staruszek, 2007 rok, ale w dalszym ciągu pozostaje aktualna. Nic nie straciła ze swych wartości, nadal słucha się tego z otwartymi uszami. A Grzesiowi Nagórskiemu pomagają tutaj Paweł Tomaszewski na fortepianie, Andrzej Święs na basie i Łukasz Żyta perkusja. Grzegorz Nagórski, puzon, Paweł Tomaszewski, fortepian, Andrzej Święs, kontrabas, Łukasz Żyta, perkusja. Ten utworek zwał się Dedication i nawiasem mówiąc, cała płyta również zwie się Dedication. Polecam ją bardzo gorąco, choć pewnie jest już nie do zdobycia, bo to jest nagranie z 2007 roku. A teraz proszę zwrócić na uwagę, bo kolejna płytka jest już o 10 lat młodsza. I w zasadzie ten sam Paweł Tomaszewski akompaniuje przy fortepianie, ale sekcja się zmienia. I mamy tutaj Michała Barańskiego na basie, Pawła Dobrowolskiego za perkusją. I kolejna kompozycja Grzesia Nagórskiego zatytułowana Waltz for my mom. Mam nadzieję, że Państwo zwróciliście uwagę na różnicę w brzmieniu, ponieważ, szczerze mówiąc, to pierwsze nagranie było rzeczywiście zrealizowane z puzonem, ale to drugie nie. W tym drugim, tym wiodącym instrumentem było eufonium, które naprawdę z puzonem ma bardzo niewiele wspólnego. To raczej taki rodzaj małej tuby, altowej czy sopranowej tuby, a zupełnie inaczej kontroluje się na tych instrumentach dźwięki. W puzonie robi się to przy pomocy tak zwanego cugu, czyli tego czegoś, co się wypycha raz do przodu, raz do tyłu. Natomiast w eufonium mamy do czynienia z wentylami i to już decyduje o zupełnie innym podejściu do brzmienia. A więc Grzegorz Nagórski eufonium, Paweł Tomaszewski fortepian, Michał Barański bas i Paweł Dobrowolski perkusja. A ten temacik zwał się Waltz for My Mom. A cała płyta, gdyby to jednak Państwa zainteresowało, zwie się The Optimist. No i chciałbym w tej chwili przejść do jeszcze jednego instrumentu, który niejako tym razem już mocno się wiąże z puzonem, ale brzmi zupełnie odrębnie, w swój specyficzny sposób. Czyli chodzi o tak zwany puzon wentylowy, który nie ma co go, który tak jak eufonium ma swoje wentylki, ale jednak budową do puzonu jest bardzo zbliżony. Mistrzem na tym instrumencie, chyba największym w całej historii, był Bob Brookmeyer. Nigdy nie grał na żadnym innym rodzaju puzonu, a to jego brzmienie rzeczywiście było charakterystyczne, dawało się wyczuć natychmiast. I mam nadzieję, że w tej chwili również Państwo wyczujecie różnicę brzmienia. A Bob Brookmeyer w tej chwili zagra ze swoją orkiestrą utworek pod tytułem Where, Oh Where. Thank you. To był Bob Brookmeyer, jego orkiestra, jego partytura, no i jego niezrównany wentylowy puzon. Jeśli państwo zauważyliście, to ten wentylowy i ten cugowy mają swoje specyfiki. Na przykład na niczym nie da się zrobić tak pięknego glissanda jak na cugowym puzonie, a z kolei nie można na nim zagrać tak zwanymi półwentylkami, które Brookmeyer bardzo często nam tutaj prezentuje. Ale kończymy już tym razem z wszelkiego rodzaju puzonowymi i niepuzonowymi odmianami i przechodzimy do naszych polskich nowości. Tych nowości okazuje się ostatnio jest bardzo niewiele, no bo co się mamy oszukiwać? Jednak pandemia co chwilę wchodzi nam tu w paradę, a to nie można się zegrać w większej kupce. Tak też i ta płyta jest na typowo pandemiczne warunki, czyli jest to tylko trio. Trochę ascetyczne, no ale jednak ma swoje inne zalety. Autorem jest dawno już przeze mnie niesłyszany Radek Nowicki na tenorze, który porusza się głównie w rejonach muzyki free, ale właśnie to potrafi znakomicie robić. A towarzyszą mu Andrzej Święs, kontrabas i Sebastian Frankiewicz, perkusja. Ten utworek zwał się Quasimodo. Radek Nowicki, saksofon tenor, Andrzej Święs, kontrabas i Sebastian Frankiewicz, perkusja. A otóż i kolejna nowość, też niewątpliwie pandemiczna, co w pewnym sensie zdradzają już tytuły. Ten album nosi tytuł The Lost Journey, czyli stracona podróż. Przypuszczam, że chodzi po prostu o odwołaną trasę. Natomiast utworek, który dla państwa wybieram, zwie się Let's Stay Home. pozostańmy w domu. No chyba nam się to wszystko kojarzy jednoznacznie. I znów mamy tu do czynienia z triem, ale jest to jednak trio zupełnie innego autoramentu. Po pierwsze lider, czyli grający na wiolonczeli, a czasami również na gitarze, Krzysztof Lęczowski. Towarzyszą mu Bartłomiej Staromiejski, perkusja, i Kajetan Galas, organy. A jak państwo wiecie z moich poprzednich programów, jeśli jest Kajetan Galas, to już na pewno nie będzie źle. A zatem posłuchajmy. Bartek Staromiński, perkusja, Kajetan Galas, organy i lider Krzysztof Lęczowski, wiolonczela. W dodatku zauważmy, wiolonczela grana wyłącznie pizzicato. Smyczek prawdopodobnie został w szatni. Poza tym Krzysztof Lęczowski gra jeszcze na gitarze, ale tu ledwo, ledwo ją było w pewnym momencie słychać, więc sądzę, że w jednej z najbliższych audycji wybiorę dla Państwa jakiś inny utworek z tej płyty, gdzie z kolei gitara będzie na planie pierwszym. A my przechodzimy wreszcie już powolutku na koniec do tematu, który zawsze najbardziej mi pasuje, czyli do klasyki. A sięgam tym razem w bardzo daleką klasykę, czyli w czasy, kiedy Art Blakey montował swoje pierwsze zespoły, które jeszcze nie nazywały się Jazz Messengers. Ale ten był bardzo szczególny, bo oto na trąbce pojawia się zupełnie nowa postać. Objawienie tamtych czasów. Clifford Brown. Na alcie troszkę mniej dzisiaj już pamiętany Lou Donaldson. Dalej. Przy fortepianie Horace Silver, który jeszcze nie był autorem 100 tysięcy najbardziej popularnych przebojów, ale jednakże już komponował, bo właśnie za chwilę usłyszymy jego kompozycję zatytułowaną Quicksilver. Dalej wreszcie na basie Carly Russell, no i tak jak wspomniałem, lider za perkusją, czyli Art Blakey. A wszystko razem dzieje się w roku 54. Nagranie zrealizowane na żywo w nowojorskim Birdlandzie w roku 54. A ten zespół to jak gdyby pierwszy zaczyn późniejszych Messengersów. Oczywiście Art Blakey był tutaj liderem. A dalej popatrzmy. Lou Donaldson na alcie. Troszkę zapomniana postać. Na trąbce wschodząca gwiazda. Clifford Brown. Przy fortepianie również wschodząca gwiazda. Horace Silver. I wreszcie na basie Carly Russell. A w tej chwili przejdźmy do kolejnego klasycznego nagrania i tym razem trębacz będzie w centrum naszej uwagi. Powszechnie uważa się, że był następcą Clifforda Browna, a jego nazwisko to Lee Morgan. I któż mu towarzyszy w tym nagraniu z 66 roku? Joe Henderson na tenorze, więc przepięknie. McCoy Tyner przy fortepianie, no jeszcze lepiej. Bob Cranshaw na basie, wtedy była to ogromnie wzięta postać. I wreszcie za perkusją Billy Higgins, no same legendy można by powiedzieć. Co dla nas zagrają? No to troszeczkę zależy od tego, ile nam się jeszcze dzisiaj w programie zmieści. Na początek proponuję taki utworek, który zwie się Zambia. Jest to kompozycja Lee Morgana, dla mnie troszeczkę zaskakująca, ponieważ słyszałem już tą kompozycję wcześniej, tylko wtedy była prezentowana w rytmie walca i nazywała się Kozos Waltz. A co dalej? Zobaczymy. Tak czy inaczej zostawiam Państwa z Lee Morganem i kłaniam się nisko. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. We'll be right back.